Kapitola 26. Alena Králová podvádí Stařenku. Jak jsem se dostala do autobusu, vlastně ani nevím, nejspíše mne tam Leif vecpal. Nevypadala jsem určitě moc chytře, ale lidé si mne nevšímali. Myslím, že neviděli létající talíř, autobus jel v dosti hlubokém údolí mezi skálami, ale za to bylo až moc dobře vidět a slyšet dvě stříbrné stíhačky, které asi startovaly z Keflaviku za tím divným předmětem a zavily nám do uší pár set metrů nad hlavami. Zrovna nad Skartary jsem zdvihly ostré, protažené nosy do výšky a téměř kolmo stoupaly. Za pár vteřin už z nich byly jen stříbrné čárky z ohony sražených par. Lidi se za nimi dívali překvapeně z oken. Ne, že by neznali stroje US Air Force nebo že by na ně byli nějak obzvláště zvědaví, to ne. Ale mezi americkou základnou a dopravními společnostmi, jejichž letadla přeletovala denně Island na cestě mezi Evropou a východní Asií, byla dohoda o výškových zónách. Strojům z Keflaviku byla výslovně vyhrazena výška od 1000 do 2000 metrů a od 5000 metrů výše a tyhle stíhačky si to nad námi metly, no, jestli hodně, tak 500 metrů vysoko. Panečku, to je frmol, řekla jsem si v duchu a představovala si, jak asi vypadá hemžení v Keflaviku, jak všelijaké oprinkované uniformy pobíhají a co tomu říkají. Ruské letadlo neznámého typu nad americkou základnou. Záhadná družice prchá před americkými stroji. Útok rudých na americkou zájmovou sféru, na to si prý Američané moc potrpí. No zkrátka, docela by mne takové vymýšlení bavilo a zkracovalo by cestu, kdyby se ve mně neozval zase strach o Bělkého a o Jirku. Co se to vlastně ve Sneffelsu stalo? Přistihla jsem se, že si vymýšlím ještě divočejší domněnky, než jaké jsem přisoudila obyvatelům Keflaviku. Dva lékaři uneseni vesmírnou lodí. Skartary s základnou Marťanou. Ne, nesmím bláznit, zarazila jsem se a domluvila si. Víte, redaktore, já si dovedu sem tam docela rozumně domluvit. Nevěříte? Na mou duši. Řekla jsem si, holka, teď máš na starosti mikromu s filmem a Leifa, který by toho asi v redakci The Odvillianu napovídal tak nejvýše na tři řádky, a to ještě hodně velkým písmem. Tehdy jsem ještě nevěděla, že kromě starostí o mikromu a o Leifa budeme mít oba starost, jak se vůbec do Reykjavíku dostat. Netrvalo ani 10 minut a kolem autobusu se na úzké silnici mihl vysloveně darebáckým způsobem jeep. Přes kosmickou rychlost, s jakou jsme se s ním setkali, jsem přece jen dokázala přečíst na modrobílých přílbách šoféra i cestujících písmena MP. Americká vojenská policie, panečku, šikovní chlapci. První na místě, teprve hodně daleko vzadu jelo už rozumnější rychlostí nákladní auto s místními policisty. Rozhodně nás zastavilo červenobílou plácačkou, vystrčenou z okna a už z korby vyskočili dva mládenci v ocelově modrých uniformách s maličkými skládacími samopaly a začali něco brebentit. Leif se ke mně naklonil a tlumočil mi v poměru asi 1:100 obsah rozhovoru. Nikdo neviděl nic, ani my. My už zasne felsem, když to ono FFFT. Doprovodil své FFT naznačující létání tak jednoznačným pohybem ruky, že kdyby se byl ocelově modrý chlapík na nás právě díval, nepochyboval by ani vteřinku, že jsme létající talíř nejen viděli, ale dokonce se v něm vezli, vynalezli ho a pak, sbohem, The Odvilliane. Naštěstí se mi podařilo včas srazit Leifovi zápěstí a přitisknout se k němu, jako bychom byli snoubenci, vracející se právě z výletu mezi balvany. Po chvíli dohadování jsme jeli dál, ale nedaleko. Zrovna na návsi Miklaholtu nás zastavila další červenobílá plácačka. Tentokrát šlo do tuhého. Všichni vystoupit a kontrola osobních průkazů. Nastal zmatek a rumrajch, 2/3 cestujících samozřejmě osobní průkaz neměli a ani po něm, zdálo se, příliš netoužili. Nezbylo než složitě sepisovat prohlášení o totožnosti a schánět svědky, kteří by ji potvrdili. Rozhořčená skupina, obklopující velmi nešťastně se tvářícího policistu s nárameníky poručíka, se odebrala s reptáním na úřední otravování poplatníků a poctivých občanů do dřevěné, k zemi přičaplé hospody, s hezky vyřezávanými okny a šindelovou střechou. Ta okna jsem, redaktore, vnímala jen tak ze zvyku, jinak ve mně byla malá dušička. Jak otevřu pusu a ukážu československý pas, bude konec s cestou do redakce. To se ví, nebála jsem se ničeho zlého, však jsem také nic neprovedla, ale docela určitě bych byla zdvořile vyzvána, abych vysvětlila v Reykjavíku svou přítomnost u Sneffelsu zrovna ve chvíli, kdy to nad ním vftalo. Šťouchla jsem trochu Leifa do žeber a zašeptala mu, soudruhu Thorgune, nehlaste se ke mně. Tu máte fotoaparát. Leif, jako by celý život nic nedělal než spiknutí a konspirace, nastavil za zády dlaň a mikroma v mžiku zmizela v jeho objemné kapse. Ani se na mne neohlédl, přestala jsem pro něho rázem existovat. Starý moudrý Leif, už jsem mu to FFFT docela odpustila. 50% výpravy bylo tedy dost pravděpodobně zachráněno. Leif jistě prohlásí, že byl prostě někde, nevím kde, za svým povoláním lovce a sběratele přírodnin a za chvíli pojede dál. Měl ostatně doklady u sebe a v pořádku. Teď šlo o to, postarat se o zbylou polovinu, jinými slovy o mne. Podařilo se, sice hanebně, ale za to pro dobrou věc. Hanebně proto, že jsem dočista podvedla jakousi dobrou islandskou bábušku a docela určitě si vysloužila její spravedlivý hněv až do dneška. Nenapadlo mě totiž nic lepšího a chytřejšího, než se chytit za břicho a zhrouceně se sesypat na jakousi lavici u zdi. Pohled na mne musel být dost přesvědčivý. Byla jsem unavená a nevyspalá, ozáření mi taky nepřidalo, strach, že se do redakce nedostanu, jak by smet zkrátka jedno k druhému a dotyčná bábuška se ke mně vrhla jak kvočna, pomáhala mi vstát, něco mi konejšivě říkala, já přirozeně pro jistotu mlčela a snažila jsem se jen co nejpravděpodobněji po islandsku hekat. Nikdo si nás moc nevšímal. Cestující se vesele hádali s poručíkem, zatlačeným i z papíry na lavici v rohu místnosti a mizejícím za norskými svetry, impregnovanými kazajkami rybářů a červenými vyšívanými šátky žen. Ta dobrá duše mne zavedla do vedlejší místnosti, položila na pohovku, řekla, rozuměla jsem dokonale, ačkoliv jsem nepochytila ani jedno slovo, abych si odpočinula a že mi přinese něco na posilněnou, a vyšourala se z místnosti. Bolesti ze mne rázem spadly. Plížila jsem se jako indián ke dveřím na druhé straně pokoje. Kam pak asi vedou? A koukejme se, oni vedli na dvůr, ke chlévu, obstavenému vysokou hranicí pečlivě nasekaných drobných větví, k nízké zítce, složené z černého lávového kamene. Popadla jsem batoh, šup. A už jsem pelášila, přeskočila vzornou, takřka gymnastickou odbočkou zítku a pryč. Chudák babička se asi divila, když se vrátila s posilněním. Snad by se byla zlobila méně, kdyby věděla, že jsem alespoň trochu teplé brindy přímo hrozně potřebovala a že jsem to svoje sesypání ani tak moc nemusela hrát. To víte, redaktore, dneska už na to vzpomínám v legraci, ale tenkrát mi moc do smíchu nebylo. Na mou duši ne, vyprávím moc rozvláčně, viďte. Tak já se tedy polepším a zkrátím to. Autobus jsem viděla odjíždět po silnici jak velkého červeného brouka hluboko pod sebou, ze skalního hnízda, odkud jsem ňukala dolů na cestu, jestli se za mnou neřítí mládenci se samopaly. Neřítili. Buď se cestujících nedopočítali, nebo jsem jim za to nestála a nejpravděpodobněji ze všeho nebyli svým úkolem zrovna nadšeni. Ten utrápený poručík tedy určitě ne. Vesnici jsem obešla dalekým obloukem, asi 2 kilometry za ní jsem stála zase na silnici a uvažovala, co teď. Do Reykjavíku zbývalo dobrých 60 kilometrů, což pro dobrého a odpočinutého chodce znamená 12 hodin chůze, ale já nebyla nikdy dobrým chodcem. Odpočinutá jsem taky nebyla a 12 hodin, to byly celé věky, v nichž se mohla stát celá spousta nepříjemných věcí. Nu, nebudu vás napínat. Sebralo mne lékařské auto, které mělo namířeno do Reykjavíku se zastávkou v Thingvelliru, kde jsme nakládali konve a tím se vyhnuli cestě po hlavní silnici a nevítaným pozornostem. Bělounké auto řídil nemluvný starší řidič s rozčepířenými šedivými vlasy. Když jsem na jeho domorodé oslovení jenom pokrčila rameny, podíval se na mne úkosem spod chomáčů brv, které mu skoro padaly na oči a dodávaly mu dost pirátské vzezření. Když jsem to zkusila s angličtinou, pokrčil rameny zase on a nestal se sdílnějším ani německy, ani francouzsky. No, ale jeli jsme. Když se objevily první domy Reykjavíku, oddechla jsem si od srdce. Podala jsem nemluvnému mlékaři ruku a už se chystala vystoupit, dlaň na klice. Hrom do škopku, ale kde? Zapomněla jsem se Leifa zeptat na adresu Thjodvilinu jako na smrt. Thjodvilin. Řekla jsem tázavě. Zavrtění hlavou a odpověď, něco jako, habubuha. Thjodvilin. Hláskovala jsem trpělivě. Zase nic. Napadla mne spásná myšlenka. Vytáhla jsem z kapsy notýsek a tušku a pěkně tiskacím písmem napsala. Thjodvilin. Děda se změnil, jak když mávne kouzelným proutkem. Huňaté obočí se zdvihlo neuvěřitelně vysoko, pusa se roztáhla a šedé čupřiny chápavě kývaly. A, tohuhun, tohuhun. Takhle to opravdu znělo. Pak jsem se měla domluvit. Vyjeli jsme tak rychle, až jsem se dost nepříjemně setkala zadní částí těla se sedadlem. Co tomu říkali konve za námi, nevím, ale rachotili jen což. Za chvilku, on je Reykjavík vlastně spíše taková větší, hezká vesnice, jsme byli na místě u dvoupatrového domu s červenou střechou. Tohuhun. potvrdil děda a ještě mi zamával z okénka na rozloučenou. Byl to opravdu tohuhun, totiž promiňte, Theodvillian, a Leif už byl v plné práci. Redakce Theodvillianu na mne nezapůsobila na první pohled moc strhujícím dojmem. Rozhodně nevypadala na čarovnou kuchyň, odkud by se mohly za několik hodin rozletět po celé zemi senzační zprávy, zachraňující objevy ve Sneffelsu pro lidstvo a zabraňující jejich zneužití. Představovala jsem si bláhově něco jako železobetonový mrakodrap, plný spěchajících redaktorů, poslíčků a redakčních fotografů, klepající dálnopisy, stovky telefonů, rychlovýtahy. Na mou duši, bylo mi málem do breku, když jsem přišla do toho baráčku s vyřezávanými římsami. Voněl kávou, starou olejovou barvou a cigaretovým kouřem. Na rozvrzaných schodech se místo hejna všelijakých novinářských specialistů plahočila jen stará uklízečka s kbelíkem a hadrem. A v redakci samé, hanba povídat. Což pak o to, zmatek tu byl, jako u novin vždycky a všude, ale ten zmatek dělalo asi 10 lidí, většinou mladých chlapců a děvčat se skupených kolem Leifa a horlivě se s ním dohadujících. Několik starých stolů, které právě opustili, nepřipomínalo ocelovou, skleněnou a plastickou nádheru novinářských technických zázraků. V rohu místnosti seděl zachmuřený mladík v kostkovaném svetru nad hromadou novin a nedaleko něho si zoufale zakrýval uši druhý, jenže v černém svetru, škrtající a vpisující modrou tuškou opravy do čerstvě vytištěných stránek prvních kartáčových obtahů. Když mě Leif uviděl, zamával radostně oběma rukama a rozhrnul skupinu kolem sebe, aby se mi mohl vyřítit vstříc. Než se mu to podařilo, vrhl se ke mně další mladík, měl pro změnu bílý svetr s černými a červenými jelínky a vychrlil na mne celý vodopád mezinárodní výřečnosti. Alena Králova, Nichtwahr. Sprechensie Deutz, Gavaritje Parusky, Dojuspeak Englisch, Parles Vos Franzais. Yes. Ja, ja vohl. Da. Yes, a litle. Si, totiž chci říci oi, koktala jsem tak zděšeně, že jsme se oba rozesmáli. S takovým pokladem jazykových znalostí jsem se ovšem dohodla bez obtíží. Jmenoval se Jon Gunnarsson, za 10 minut jsme si už říkali soudruhu Jone a soudružko Aleno a za další čtvrt hodinu už jen Jone a Aleno. Zjistila jsem k svému údivu, že toho hodně již řekl Leif, já jsem jen doplňovala a odpovídala na otázky, kterými mě Jon v pravém slova smyslu zasypal. Když už to trvalo asi půl hodiny, nedalo mi svědomí se nezeptat. Poslyšte, Jone, to si neuděláte ani poznámku. Máte asi skvělou paměť. Naopak, Aleno, proslaveně špatnou s výjimkou paměti na slovíčka a mluvnici všelijakých jazyků. Ale mám, sáhl do vnitřní kapsy kabátu a vytáhl plochou krabičku, velikou asi jako pouzdro od kružítka, tohle. Dráťák, dráťák. Co to pro pána je? Maličký tranzistorový magnetofon, nahrávající 4 hodiny na drátek. Moc šikovná věc pro novináře, ale podíval se na mne prosebně. Prosím vás, Aleno, já vám ho z gruntu předvedu, až bude vydání venku, ano. Zrudla jsem zase jednou vztekem sama nad sebou a zároveň si uvědomila, že to s Theodvillianem nebude tak zlé, jak to zpočátku vypadalo a že mládenec s jelínky, mluvící plyně alespoň 5 řečmi a dráťáky asi nebudou jedinými vymoženostmi na pohled skromné redakce. Byli jsme už s líčením událostí skoro hotovi, když se odněkud přihnala černovlasá dívka asi v mých letech, ve flekatém bílém plášti a s prsty zahnědlými vývojkou, zkrátka na první pohled fotografka. Tady jsou obrázky, jo ne. Prima, co? Ten aparát bych si nejraději nenápadně přivlastnila. Koukej, takové mrně. To mi Jon dodatečně přeložil. Nechápavě vrtěla hlavou a prohlížela nedůvěřivě na dlani, moji mikromu. Zapomněla jsem na fotografie jako na smrt. To se ví, že jsem se hned na hromádku fotografií vrhla. Kámen mi spadl ze srdce. Všechno bylo v mezích možností takové, jaké jsem si to přála. Podivní ptáci, kostry, panáci v modré jeskyni i reprodukce Vernova vlastnoručního dopisu, Jirka, Bělke, Leif i já, mušličky, zkrátka všechno. Byla bych nejraději slečnu kolegyni objela za znamenitý kus práce, ale ta chytla fotografie a byla ta tam. Kam tak běží? Ani jsem jí nepoděkovala. Za co? Podivil se Jon. Běží samozřejmě retušovat, vytečkovat drobné vady a pak i hned snímky ponese do štočkárny. Ale teď. Aleno, vás všichni na chvíli opustíme. Musíme udělat bleskovou poradu a dát se do zvláštního vydání. Není to tak snadné, papír, tiskárna a takové ty věci. To víte. Mnoha lidem překážíme. Ale všechno půjde, uvidíte. Za 2 hodiny se už rozběhnou naši dobrovolní kolportéři po Reykjavíku. Pak vám teprve náležitě poděkujeme a popovídáme si. Zůstali jsme tu sami s Leifem a mladíkem v černém svetru s modrou tuškou, který neviděl, neslyšel a jen škrtal a vpisoval. Pod okny se ozvalo volání kamelotů. Leif přistoupil k oknu. Poslouchal a pak přeložil. Létající talíř nad Sneffels. Američtí odborníci tam. Sneffels uzavřený pro každého člověka. Aniž jsme si něco řekli, podívali jsme se oba přes moře k severu, směrem, kde daleko za obzorem píchala do mraků špička z Kartarisu a strašně hluboko pod ní byly ve světě skal a strašidelných soch Bělke a Jirka.